Jopo donen longso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune ra usah ngomel ati kudu tentram nyambut gawe karo senang ulat ojo peteng nek dikongkone yo sing teman la opo to kanca ati kerep loro ra gelem rekoso bukti toyo pancen kabeh podo pengen urip mulio wiwitan rekoso pancen nyoto jopo donel longso jamane jaman rekoso urip pancen angel kutune ra usah ngomel ati kutu tentram nyambut gawe karo senang ulat ojo petang yeki kongkon yo sing teman la opo to konco ati kerap loro ra gelem rekoso bukti toyo pancen kabeh podo pengen urip mulio wiwitan rekoso pancen nyoto